სადღეჩქარებ და შეკაცო, ჩემ მეგობარს ჰქონდა ზაარბრიუკენში 7 მილიონად. შვენიერი სუფთა ვილა. ის გეყიდა. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ. ღამის შოუ დათო გოგიჩარჩულთან ერთად და ნუ ბუნებრივია, ამ დღეებში ძალიან ბევრი რამე მოხდა და ძალიან ბევრი მაქვს სალაპარაკო მონოლოგში, ამიტომ ყველაფერს თანმიმდევრულად მივყვები. Ну, ჯერ თავიდან მინდა გავიხსენო ის ხალხი, ვისაც ესე იგი რუსთავიორის ეთერში დაჯდომა უყვარდა, ლაპარაკი უყვარდა, თავისი აზრის გამოთქმა უყვარდა. მართალია ეს ხალხი ჩვენს თვალებს დააკდა, მაგრამ ჩვენს არქივს არასოდეს დააკდა. მაგალითად, შალვა ნათელაშვილი. ესე იგი პირდაპირი კაცია რა, ალალი კაცია, რაც არ მოსწონს პირდაპირ ამბობს, რომ აი ეს არ მომწონს. მან ბოიკოტი გამოუცხადა რუსთავი ორს და რენტგენის აპარატს. არასწორად მაშუქებენო. რუსთავი ორის არაობიექტურობას რაც შეეხება, მე მინდა გითხრათ, რომ აი არსებობს ბევრი ადამიანი, ვისაც არ მოსწონს ჩვენი გადაცემა. ეს ყველაფერი ძირფასო მეგობრებო, ჩვენი ბრალი სულაც არ არის რა. ჩვენი მხრივ ვაკეთებთ წინვალე გადაცემას. უბრალოდ ეს რუსთავი ორი ძალიან არაობიექტურად აჩვენებს ამ ყველაფერს. აი ჟურნალისტები რო აიღო, ხო, აი რა აგრესიულები არიან ეს რუსთავი ორი ჟურნალისტები. აი სპორტის სასახლეში რო გამართა ბლოკ აღორძინების ფორუმი. ესე იგი, დაცვის ბიჭებმა ესე იგი, ესე წნარად და მშვიდობიანად უთხრეს ნანა ლეჟავას, რომ მოდი მოგვესწრე შენი კამერა და დაგიმწრევთო და ესე იგი ყველაფერი ესე მშვიდობიანად დამთავრდება. რო დაიწყო ამან ყვირილი კაცო, რომ მიუვარდა იქ და ჩხუბი რო დაუწყო და რაციო კამერას ხელი გაუშიო და საერთოდ არ შემოვალ მაგ აღორძინების ფორუმზეო, აი ეს არის შენი რუსთავი ორი რა. ბლოკ აღორძინების ფორუმზე, რომელიც გამართა სპორტის სასახლეში, ბატონმა ჯემალ გოგიტიძემ გააკეთა ერთი ასეთი ანტიფაშისტური განცხადება და მან განაცხადა, რომ მოდი ეს რიტუალების სასახლე ჩამოვარცვათ ბადრი პატარკაციშვილსა და გადავცეთ ხალხსო. ესეთი ანტიფაშისტური განცხადება გააკეთა. ამაზე ბატონმა ბადრი პატარკაციშვილმა დანანებით აღნიშნა: ეხ შევწი თავის დროზე სპორტის სასახლეს უნდა მეყიდაო. ერთი ასეთი განცხადება ბლოკ აღორძინების ამ ფორუმთან დაკავშირებით, ფორუმზე მიიყვანეს პოლიციელები აჭარიდან, რომლებიც ვერ ასახელებენ თავიანთ ძინაობასა და პროფესიას. თუ ვინმე გეცნობათ მათი სახეები, ბლოკი აღორძინებას თხოვთ, რომ მიხვიდეთ პარლამენტის შენობას. პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე ბლოკ აღორძინების ამ მიტინგს შეუერთდნენ სამთავრობო ბლოკის წარმომადგენლებიც. აქ სიტყვით გამოვიდა ბატონი ლევან მამალაძე, რომელმაც მომიტინგებს მიმართა. ძვირფასო თბილისელებო და დედაქალაქის სტუმრებო. უფრო სწორედ დედაქალაქის სტუმრებო. აი გახსოვთ ალბათ, რომ ამ რამოდენიმე დღის წინ აქ ოპოზიცია მართავდა ამ ხალხრავალ მიტინგს და ესე იგი ეკონომიკის დონემ დავლა დაიწია, ლარის კურსი დაეცა, პური გაძირდა და ყველანაირი უბედურება შეგვერთვაო. ახლა კიდე ჩამოხვედით თქვენ, წესიერი ხალხი, ეკონომიკის დონემაც აიწიაო, ლარის კურსიც ავარდავდებითო, პურიც გაიარცა და ხალხიც ბედნიერია. ედუარდ შევარდნაძე დაეთანხმა ლევან მამალაძეს და თქვა, რომ ეს ყველაფერი, რაც ლევან მამალაძე მილაპარაკა, სიმართლეაო, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეს ოპოზიცია მაინც არ ცხრებაო. რა იყო ის, რომ მივიდნენ ამ მშვიდობიან მომიტინგებთან და ყვავილები მიუტანესო? ყვავილების მიტანა ხომ აუცილებლად გამოიწვევს სამოქალაქო დაპირისპირებას. ბლოკმა აღორძინებამ გთხოვა კიდევ ერთი განცხადების გაკეთება, ვინაიდან ისინი ჩვენ ვერ მოვალთო რუსთავიორის ეთერში ბოიკოტი გვაქვს გამოცხადებულიო და ესე იგი ეს განცხადება თქვენ გააკეთეთო და კი ბატონო ჩვენ დავთანხმდით ბლოკ აღორძინების განცხადება. მიმართვა საქართველოს ინდოელ მოსახლეობას. ბლოკ აღორძინების მიტინგი ჰინდუს ენაზე გამართება ხვალ პირველ საათში. კიდევ ერთი სიახლე გახსოვთ ალბათ ყველას, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ ძალიან კაცრად შეაფასა სახელმწიფო ტელევიზიის პირველი არხის მუშაობა. ის შემდეგაც საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხის გენერალური დირექტორი ზაზა შენგელია გადადგა თანამდებობიდან. ამაზე ედუარდ შევარდნაძემ განაცხადა: კაცო, ყველაფერი მესმისო რა, ეს კორუფციას მესმისო, ეს პროტესტები ქუჩაში ხალხის გამოსვლები, ბოიკოტი პარლამენტსო, ეს ყველაფერი მესმისო, მაგრამ რაც ზაზა შენგელიამ ჩაიდინა, ეს ძალიან წარმოუდგენელი და მიუღებელი გადაწყვეტილება იყო. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ადამიანი დაკავებული თანამდებობიდან გადადგესო? ეროვნული დაუმორჩილებლობის აქციას, ამ საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ უმაღლესი სასწავლებლებიც, როგორც ვიცით, და რიგ სასწავლებლებში შეწყვიტეს სწავლა. სწავლა არ შეუწყვეტიათ რიტორიკულ მანუფაქტურული სამედიცინო კოლეჯის სტუდენტებს, რომლებაც განაცხადეს, რომ ბიჭო, რიტორიკულ მანუფაქტურულ სამედიცინო კოლეჯში ვსწავლობ და ამაზე მეტი პროტესტი რა გინდა. განათლების სამინისტრო წინააღმდეგი გახლავს ამ საპროტესტო აქციების და ყოველს დიალოგისკენ მოუწოდებს და ესე იგი მომხრე იმისა, რომ სწავლა გაგრძელდეს სკოლებში და ასე შემდეგ. მათ სკოლების მათემატიკის სახელმძღვანელოებში შეიტანეს ერთი ასეთი ახალი ამოცანა აქტუალურ თემატიკაზე: როგორ გადავიყვანოთ ორადგილიანი ნავით მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორეზე ოპოზიცია, აღორძინება და სამთავრობო ბლოკი, ისე რომ ერთმანეთი არ დაჭამო. ესე იგი, ჩვენმა სცენარისტებმა ძალიან ბევრი იფიქრეს ამ ერთი შეხედვით რთულ ამოცანაზე და მიაგნეს ძალიან მარტივ პასუხს. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? გადავყავს ჯერ ოპოზიცია, სვამთ ნავში ოპოზიციას და გადავყავს მეორე ნაპირზე. ტოვებთ იქ ოპოზიციას და მოდივართ უკვე, იმიტომ რომ აქ დარჩენილი სამთავრობო ბლოკი და აღორძინება ერთმანეთს არაფერს არ უზარს. მოდივართ მერე უკან და ესე იგი, სვამთ ნავში აღორძინებას და გადავყავს მეორე ნაპირზე. იქიდან მოყავს ოპოზიცია და გადმოყავს ისევ პირველ ნაპირზე. შემდეგ სვამთ ნავში სამთავრობოს და გადავყავს მეორე ნაპირზე. იმიტომ რომ იქ მეორე ნაპირზე აღორძინება და სამთავრობო ერთმანეთს არაფერს არ უზარს. ანუ იქეთან აპირდეს ჩება სამთავრობო ბლოკი და აღორძინება, რომელიც ერთმანეთს არაფერს არ უზარს. ჩვენ კი ვბრუნდებით პირველ ნაპირზე ოპოზიციასთან და ვცხოვროთ ბედნიერად. და ჩემი მონოლოგის ბოლოს მინდა შევეცადო, რომ პასუხი გავცე ერთ შეკითხვას, რომელიც ყველას აინტერესებს ეს დღეები. რა, ყველა თითქმის ყველა ტელეარხზე არის ერთი შეკითხვა, რომ ესე იგი, რა მოხდება, რა, როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოში. სამთავრობო ბლოკის წევრები ამბობენ, რომ საქართველოში მოვლენები განვითარდება ისე, როგორც ეს ასლან აბაშიძეს უნდა. ასლან აბაშიძე ამბობს, რომ საქართველოში მოვლენები განვითარდება ისე, როგორც ეს ედუარდ შევარდნაძეს უნდა. ხოლო ედუარდ შევარდნაძე ამბობს, რომ საქართველოში მოვლენები განვითარდება ისე, როგორც ამას ღმერთი და პუტინი ინებებენ.